Book 2 12 Juomia. Minä juon teetä. Minä juon kahvia. Minä juon kivennäisvettä. Juotko teetä sitruunalla? Juotko kahvia sokerilla? Juotko vettä jäillä? Täällä on bileet. Ihmiset juovat kuohuviiniä. Ihmiset juovat viiniä ja olutta. Juotko alkoholia? Juotko viskiä? Juotko kolaa rommin kanssa? En pidä kuohuviinistä. Minä en pidä viinistä. Minä en pidä oluesta. Vauva pitää maidosta. Lapsi pitää kaakaosta ja omenamehusta. Nainen pitää appelsiinimehusta ja kreippimehusta.